ډیر در نه شرمېږم مایوس می مالی گوا تلا را جڑی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم ککڑی ما پرات گونا دیر خوشا لی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم ستارا حمزیات ما تر گونا دکا پوہی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم تد راجی امید پورکڑی رابا دیر دیر در نشرمی گم تد راجی امید پورکڑی رابا دیر دیر در نشرمی گم خوار احمدی بستا پزا تا حاضری گم رابا دیر دیر در نشرمی گم ککڑی ما پرات گونا دیر خوشا لی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم سارا حمزیات ما تر گونا دکا پوہی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم رابا دیر دیر در نشرمی گم رابا دیر